Pan mówi, a inne jakoś dalej pozostają muzyką płynącą z serca. No i jak tam sytuacja? Znowu spoglądam na scenę i panowie czekają na umówiony znak, sygnał, chyba przez podniesienie czapki, żeby móc zacząć swój występ. To zespół Piersi. I zaczyna się coś dziać, więc ja powoli zamilknę i pozwolę muzyce, żeby państwa porwała. Rozpoczynamy jedyny taki koncert. Wakacyjne hity wszechczasów. Plażową imprezę w tym kraju. Przed wami Marzena Kawa i Karol Gnat. Dobry wieczór Państwu! Halo Polska! Halo Jastarnia! Cudownie, że jesteście! Witamy Państwa bardzo serdecznie na największej imprezie plażowej tego lata. To koncert przygotowany przez TVP3, przez Radiową Trójkę, ale tego wieczoru zobaczą nas także widzowie telewizyjnej Dwójki, których gorąco z tego miejsca pozdrawiamy. Tylko u nas gwiazdy, które kochacie i utwory, które nucimy przez całe wakacje, czy to jadąc, czy to wracając z nich od wschodu słońca aż do zachodu słońca. Proszę Państwa, to będą te magiczne piosenki, które przywołają nam wyjątkowe wspomnienia, a przy tym przywoływaniu tych wspomnień pomogą nam ci, którzy przyjechali wypocząć do Jastarni. Do Faro! ślad. Chodź tu do mnie. Poczuj się. Olga, słyszymy się? A teraz chodź tu do mnie. Puść mnie na antenę, proszę. Program trzeci Polskiego Radia i wyjątkowe muzyczne wydarzenie. Ja się teraz odsunę trochę od sceny. Zespół Piersi pokazał, co potrafi i mam nadzieję, że wszyscy ci z Państwa, którzy obserwują na antenach TVP2 i TVP3 to muzyczne wydarzenie, mają Państwo podgląd na to, co się tutaj dzieje. Ja z kolei tutaj krążę między sceną a backstage'em, żeby podglądać, co nas czeka już za chwilę. Zatem kolejny zespół w tym momencie montuje się na scenie, a na ekranach są wyświetlane rzeczy, o których opowiadałem, że się pojawią, czyli nagrani wcześniej Państwo, słuchacze Trójki, którzy śpiewają również wakacyjne hity. Zatem przenieśmy się z powrotem na scenę. Proszę bardzo. Macham tutaj najserdeczniej. Tam też. Tam jest takie szalone towarzystwo. Też pozdrawiam. Druga zwrota. Wszyscy razem. Jest już ciemno, wszystko jedno. Mam nadzieję, ale głupi jestem, że ją mam. Mocno dojrzałem. Sam ze sobą kłócę się. Oddychaj dla mnie. Spójrz czasem w oczy me. No zastanów się. No zastanów się i chodź tu do mnie. Poczuj się swobodnie, przy mnie bądź. A przy mnie bądź. Jeszcze! Pokażmy tutaj całej Polsce, całemu światu, jaka to jest impreza. Ręce w górę, w górę, w górę, wysoko, wysoko. Każdy macha. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ale się rozkręciliście. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Mam nadzieję, że już wszyscy poczuli się swobodnie. Nie, ja jestem pewna, że wszyscy czują się swobodnie. I to jest dokładnie ten moment, kiedy nasze kamery będą mogły wyłapać najbardziej całuśne pary. Ale wcześniej zapytamy Was, Jastarnia, jak się bawicie? Tak jest, Proszę Państwa, zasady naszej kamery są bardzo proste. Za chwilę na naszym ekranie zobaczą Państwo prawdopodobnie siebie. No wróćmy. Jedną parę. Zobaczą Państwo, co trzeba wtedy na zrobić. Na naszej scenie w Jastarni właśnie Phil skończył swój występ, a nasi prowadzący, czyli Marzena Kawa i Karol Gnat, zabawiają Państwa, a do występu przygotowuje się właśnie zespół Łzy, który już za chwilę pojawi się na scenie. Mija mnie właśnie Piotr Kupicha. Szybko powiedz, jak było. Wiesz co, było fantastycznie. Ekipa już się ruszyła powolutku. Jest naprawdę wyjątkowe miejsce, wyjątkowy czas. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Hity wszechczasów. Pozdrawiam wszystkich wspaniałych artystów, którzy tutaj występują na tej imprezie. Kłaniam się Wam wszystkim bardzo nisko i publiczności trójkowej i telewizji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. To lider zespołu Phil. Tymczasem przenosimy się z powrotem na scenę, gdzie już za chwilę pojawi się zespół Łzy. Posłuchajmy, co dzieje się w tej chwili na scenie w Jastarni. Proszę. Oto dowód. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Usłyszymy ten utwór tu z naszej sceny, bo wchodzą właśnie na nią cały zespół Łzy na naszej scenie. Kochani, musimy jedno powtórzyć. Przypominam tekst. Było ciepłe lato, choć czasem padało. Dużo wina się piło i co? Mało się spało, tak jest. Ręka w górę, kto mógłby się podpisać pod takim wpisem z wakacyjnego pamiętnika? Marzenka. Oczywiście, że tak. Ręce w górę. Uwaga, uwaga, nadchodzi hit z roku 2000, a naszą plażową wakacyjną scenę już teraz rozruszają... Zespół Łzy! Cześć, Jastarnia! Moi drodzy, tak jak pięknie śpiewali plażowicze na filmie, tak mam nadzieję, wy teraz przepięknie zaśpiewacie głośno razem ze mną. Gotowi? No to jedziemy! Było ciepłe lato, choć czasem padało, dużo wina się piło i... Mało się spało. Tak zaczęła się wakacyjna przygoda. On był jeszcze młody i ona była młoda. Zakochani przy świetle księżyca nocami chodzili długimi leśnymi ścieżkami. Tak mijały tygodnie, lecz rozstania nadszedł czas. Zawsze mówił jedno zdanie, powiedz mi, że ty kochanie. Ostatniego dnia tych pamiętnych wakacji kochali się namiętnie w męskiej ubikacji i przysięgli przed Bogiem miłość wzajemną, że za rok się spotkają i na zawsze ze sobą już będą. Tęsknił za nią i pisał do niej listy miłosne, w samotności przeżył jesień, zimę, wiosnę, nie wytrzymał do wakacji, postanowił ją odwiedzić, bo nie dostał już dawno od niej żadnej odpowiedzi. Gdy przyjechał do jej domu po dość długiej podróży, cieszył się, że ją zobaczy, w końcu tyle dla niej znaczył. Lecz gdy ona go ujrzała, szybko się schowała, drzwi mu matka otworzyła i tak mu powiedziała: Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. O nie, nie, nie. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. O nie, nie, nie, nie, nie, nie. Teraz Państwo śpiewają. Agnieszka. No. No ale ja stara, ja myślę, że stać was na dużo, dużo więcej. Głośniej! A pięknie, a teraz podnosimy ręce w górę i z podskokiem jedziemy! Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. O nie, nie, nie, nie, nie. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Jasnarnia w górę! Moi drodzy, mam nadzieję, że tę piosenkę też znacie bardzo dobrze i zaśpiewacie ją głośno razem z nami. Narcyz się nazywa, rączki w górę! Że te utwory, im starsze są, jak wino, proszę Państwa, i lepsze, i mocniejsze. Ja widziałam, że niezależnie od wieku przy tych piosenkach bawi się cała publiczność. Nieważne, czy ktoś ma 8, 9 lat, czy na przykład 90. Proszę Państwa, tutaj, w Jastarni, na plaży jest coś, co łączy nas i będzie nas łączyć. To TVP3, to Radiowa Trójka, to Państwo, to muzyka i wakacyjne przeboje. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Pogoda życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Na scenie w Jastarni pojawiają się raz na jakiś czas nagrania filmowe, których Państwo siłą rzeczy w radiu oczywiście nie widzą. Natomiast są to nagrania wykonane na ulicach Jastarni i nadmorskich kurortów w Polsce, które to nagrania pokazują Państwa śpiewających wakacyjne przeboje. Wszystko po to, żeby potem porównać te Państwa występy z występami artystów, którzy są autorami tych utworów. Zatem już za chwilę na scenie pojawi się zespół Loka, który pojawi się ze swoim jednym z największych przebojów, największych wakacyjnych hitów, które mają nam przypomnieć i zawsze przypominać i zawsze kojarzyć się z latem i z tym, że i z najprzyjemniejszymi uczuciami. Przenieśmy się teraz na scenę, bo zaczyna się coś dziać. To jest ten moment, jeżeli komuś nie wystarczyło śmiałości, aby się przytulić, aby kamera, nasza kamera, wyłapała ten moment i pokazała całej Polsce, nie tylko Jastarni, jak się kochać. Razem z naszą miłosną kamerą poszukujemy teraz par. To mogą być małżeństwa, to mogą być narzeczeństwa. Możecie Państwo pojawić się razem z teściową, z teściem. Wszyscy razem pięknie wyglądacie w naszym okienku. Uwaga, zaczynamy. Program trzeci Polskiego Radia i nasz wyjątkowy koncert z Jastarni. Zespół Loka właśnie skończył grać. Za nami występy Piersi, zespół Phil, zagrały Łzy, Loka za chwilę. Zagra chyba najbardziej doświadczony i utytułowany wykonawca, który się dzisiaj pojawi na naszej scenie w Jastarni. To pierwsza część koncertu, który jest, przypominam, darmowy. Także jeżeli ktoś z Państwa znajduje się w okolicach na północy kraju, do godziny 22 zapraszamy serdecznie. Tymczasem już za chwilę na scenie czerwone gitary. Posłuchajmy zatem, co się tam dzieje i przenieśmy się na naszą scenę wakacyjnych, największych wakacyjnych hitów w Jastarni. Proszę bardzo, tak, tak, nie boimy się. Proszę bardzo, cudownie, Państwu się podoba ta zabawa. 3, 2, 1, nasza kamera pokazuje kolejną parę, a Państwo nie zastanawiają się, tak, o to chodzi. W Jastarni można sobie wielkie na wszystko pozwolić. Ogromne brawa. Miłość i muzyka zawsze idą w parze. Dlatego zobaczymy już teraz, jak wypadli nasi kolejni zdolni plażowicze w naszym teście, wakacyjnym teście największych wakacyjnych hitów wszechczasów. No Kaszu, tak uśpię, złota plaża pośród drzew. Wszystko to letnie dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Siala la la la la a a a a. Siala la la la a a a a. Tak jest, drodzy Państwo, przygotujmy się na spotkanie z legendą, bo już w tym momencie naszą scenę zaczyna przejmować właśnie ta wspomniana legenda, czyli czerwone gitary. Jest rok 1966, Bank Polski wypuszcza banknot o nominale 1000 zł. Jakby przeczuwali, że zespół, który powstał zaledwie rok wcześniej, wylansuje utwór, który wart będzie nie 3 zera, a 6 zer. Uwaga, przed Państwem... Czerwone gitary! Plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Szłaś przez kwór z tyłu pies. Głos wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się. Uśmiechnęłaś do mnie się. Płynął czas, letni czas, aż wakacji nadszedł kres. Przyszedł dzień, w którym już rozstać musieliśmy się. Rozstać musieliśmy się. Morze szło. Złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. To słuchajcie, bardzo pięknie z nami sialalaliście i my wam za to bardzo pięknie dziękujemy. A teraz proszę, dokończcie za mną ten tytuł. 10 w skali i raz, dwa, trzy. Kołysał nas zachodni wiatr, wszędzie za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł, spor mi się, panie Bosman. A Bosman tylko zabił płaszcz i zaklął Ektoczoka. Nie daje łajbie żadnych szans. 10 skali po Forda i my! 10 skali Buforta, zasłony ołowianych chmur, ulewa spadła nagle, krzyczało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zabił płaszcz i zaklął Ektoczorta. Nie daje uderzył deszcz i padał już do rana. Piekielnie ciężki to był rejs, szczególnie dla Bosmana. A Bosman tylko zabił płaszcz i zaklął Ektoczorta. Zginę czasem sny się ma. 10 skali Buforta i my! 10 skali Buforta! I jeszcze raz! 10 skali Buforta! I razem! 10 skali Buforta! Dzięki wam piękne! Super! To były czerwone gitary. Jeszcze raz! Wielkie brawa! Bawi tego wieczoru, proszę państwa, Jasarnia. Nie będziemy mówić dzisiaj o czwartej fali. Chyba, że będzie to czwarta fala dla kitesurferów, którzy przyjechali tutaj do Jasarni. Ale ta fala na pewno sięgnęła 10 w skali Buforta. Takie szaleństwo, jakie państwo nam tutaj zaproponowali. Cudownie, co tu się dziwić, proszę państwa, skoro tak działają na nas wszystkich wakacyjne hity tego lata. Rozpędzeni prosto w stronę słońca, zawracają w sobie zaliczamy dziś te wszystkie stany. Bez grawitacji pędzą się znane. Mrugnija po frumu szyby z okien. Rozpalamy sobą tu nasz ogień. Każda chwila jest wiecznością, kiedy miłością podbijamy kosmos. To była przygrywka, próba generalna przed nami. A już teraz Ewelina Lisowska, wokalistka z dynamitem w głosie, odpali na tej scenie. 9 lat temu ta dziewczyna pokazała prawdziwy power, proszę państwa, w głosie rozgrzała nas swoim przebojem tak, że niektórzy bez filtra spoglądali w kierunku słońca. W muzyczną podróż zabierze nas teraz Ewelina Lisowska! Złapnij mnie za rękę, na koniec maty zabierz mnie, przynieś mi tęczę. Ja z tobą znowu latać chcę i poruszamy znów w powietrze, gdy razem rozpędzamy się, dotykiem zawinamy przestrzeń. Mamy zatem siebie, mamy więc w tym samym zwariowaniu sens. I w całym tym szaleństwie dobrze wiem, nie zatrzyma nas już nic. Jasarnia raz, dwa, trzy. Yeah. dlaczego tam to będzie noc. Żyjemy mocniej i ciągle uciekam stąd. Tym sam zwariowany sens w całym tym szaleństwie. Dobrze wiem, nie zatrzyma nas już nic i wszyscy razem. Czas na miłość, inaczej być nie może. Tylko teraz, proszę Państwa, tylko w tym momencie czas na romantyczną pocztówkę z wakacji, którą za chwilę zobaczy cała Polska, ale jest jeden warunek, to Państwo muszą się na nią zgodzić. Uwaga, zaczynamy. 3, 2, 1. Tak wygląda nasza pocztówka. Proszę bardzo, szybko, nie zastanawiali się długo i już poleciała w świat. Kolejna para. Pozdrowienia. No tak, najpierw pozdrowienia, później buziak. Wiadomo, to z kolejnością różnie bywa. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Najpierw buziak. Brawo! O, dla wszystkich! Buziaku. Nie wiem, czy Państwo doczekają do końca koncertu. Program Trzeci Polskiego Radia, nasze mobilne studio zostało przeze mnie opuszczone. Oddaliłem się z niego. A wszystko po to, żeby znaleźć się bliżej, może nie słońca, ale bliżej sceny. I szanowni Państwo, przed chwilą Ewelina Lisowska i już kolejni wykonawcy zmierzają na scenę. W tym czasie trwa tutaj animacje, można powiedzieć chyba tak. Karol Gnat i Marzena Kawa na scenie w Wiastarni się pojawili. Pamiętajmy o tym, że ten koncert w Wiastarni, z którego transmisję można oglądać także na antenach Telewizji Polskiej, programu drugiego i trzeciego, te wszystkie występy są za darmo. Cały ten dzisiejszy koncert w Wiastarni, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę obejrzeć na własne oczy, to może bez problemu. Przenieśmy się teraz z powrotem na scenę. Posłuchajmy, co się tam dzieje. Ludzie pełni snu. Trzeba przyznać, że ciśnienie, proszę Państwa, nam podskoczyło i bardzo dobrze, bo o to chodzi już tego wieczoru w Wiastarni. Ten utwór stał się hitem za sprawą grupy Jam i Ryszarda Riddla. Dzisiaj na tej scenie wykona go Sebastian Riddle, czyli syn Ryszarda wraz z zespołem Cree. Oto oni za chwilę się pojawią na tej scenie po to, by przypomnieć Państwu ten wyjątkowy, absolutny hit wszystkich kameralnych ognisk i wakacyjnych wieczorów z gitarą. Ale musimy jeszcze też przypomnieć Państwu, gdzie powstał ten hit. On powstał w Wilkasach na obozie szkoleniowym, na którym to zespół Jam był zaangażowany jako zespół do tańcówek i do po prostu do zabawy. Dobrze, to sprawdźmy w takim razie, czy Państwo są gotowi na tak mocne uderzenie. Uwaga, Jastarnia, jak się bawicie? Przed Państwem Sebastian Riddle i zespół Cree! Move on. Bardzo ładny flag masz mi, To Sebastian Riedel, który wyjątkowo dał się namówić dla nas, specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia, dla słuchaczy Trójki, dla widzów Telewizji Polskiej, programu Drugiego i Trzeciego, dał się namówić na zagranie utworu swojego ojca, Whisky, czyli Whisky, czy też Whisky moja żono, jak niektórzy mówią. To jest utwór wykonywany w oryginale kiedyś i napisany przez zespół Jam i przez ojca Sebastiana Riedla, oczywiście przez pana Ryszarda Riedla. Tymczasem na naszym koncercie w Jastarni emocje coraz większe, dlatego że im robi się ciemniej, tym lepiej widać te wspaniałe świetlne animacje, te wszystkie tutaj lasery i udogodnienia wizualne, które dla Państwa przygotowaliśmy. No i nasz koncert, oprócz tego, że oczywiście można go oglądać na antenach Telewizji Polskiej i wysłuchiwać i go słuchać na antenie radiowej Trójki, to można przyjść i obejrzeć tutaj zupełnie za darmo. Odsyłam Państwa teraz, niniejszym, na scenę w Jastarni, gdzie już kolejny występ przed Państwem. Arasz uwodził nas i kusił ze sceny, a na widowni widzę, że zaczęły tworzyć się pary. I bardzo dobrze, o to nam chodziło tego wieczoru. Proszę Państwa, Arasz jeszcze do nas powróci, więc na pewno nas rozgrzeje na scenie, ale my już musimy ponownie uruchomić naszą miłosną kamerę. Czy są Państwo na to gotowi? Dobra, ja odpowiem. Pewnie, że są Państwo gotowi. Uwaga, zaczynamy. 3, 2, 1. Delikatnie posępnie, ale później powiedzieli, nie no, głupio będzie, jak cała Polska zobaczy, że się nie pocałujemy. Właściwie brawa, to i mnie odebrało mowę w tym momencie. Super! Brawo! Szukamy dalej. Nasza kamera znalazła Państwa. Lekkie zdziwienie, ale ona się spodziewała. On ją pocałował. Super to załatwili. Nasza kamera szuka. Szuka Państwa kolejne pary zamyślone. O, jesteśmy, skarbie. No to zróbmy, co mamy zrobić. Proszę bardzo. Szybko i krótko i pięknie. Ostatni buziak. Ogromne brawa dla wszystkich Państwa. Jeszcze będzie szansa, żeby... W programie trzecim Polskiego Radia znajdujemy się w tej chwili w Jastarni, gdzie ja między wykonawcami podglądam, w jaki sposób działają tutaj, jak sprawnie działają ekipy techniczne, które w międzyczasie, kiedy Państwo usłyszeli ten krótki materiał, zdążyli zamontować na scenie fortepian z pełnym mikrofonowaniem. To jest niesamowite. Na scenie pojawił się także kolejny zespół już w tym momencie. Zatem gramy dalej. Już przenosimy się z powrotem na scenę naszą w Jastarni, gdzie tłum rośnie, emocje rosną i kolejne zespoły pojawiają się na scenie. Posłuchajmy. Proszę bardzo. Prawdziwa królowa fortepianu i oto ona pojawia się, proszę Państwa, na naszej scenie po to, by oczarować naszą publiczność tu w Jastarni i Państwa przed telewizorami. Sylwia niemal co roku wypuszcza jakieś hity i trudno jest wybrać ten największy. Trudno było nam się zdecydować, dlatego postawiliśmy na kilka, ale zaczniemy od tego, który swoją popularność rozpoczął w 2013 roku. Czy są Państwo gotowi na zderzenie z tymi hitami? Na scenie już teraz przed Państwem Sylwia Grzeszczak! Znowu ty z tej woli wierzę szarych dni. Kradzisz moje serce, musisz być kim? Ej, wiem. Tylko ty, mało co i przytaknęłabym tej rutyny co z miłości jesteś obok mnie. Tylko się da i naszywaj. szaleństwa wie, co z tym? Pójdziemy aż do nadwiasku, cena nie karoli dziś. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mam nic. Chcę pozbierać znowu myśli, słyszeć bicie naszych serc, widzieć ile szczęścia w sobie, gdy każda mała rzecz cieszy się z małych rzeczy. Krzywo wzór na szczęście w ich zapisany jest. Między nami znów zaiskrzy, odnajdziemy blask i dzień. Zakończymy smutne szopki sztucznych galerianych szczęść. Będzie jak dawniej, przestańmy się spieszyć, zacznijmy od nowa. Chodź ty! Próbujemy już do nawiasku, cena nie gra roli dziś. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie ma. Powiedz komu, jak nie tobie.